بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يولاند كوي الحمد لله القوي المتين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على من بعث بالسيف رحمة للعالمين، قائد الجهاد والمجاهدين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. مخکې نه ویشتم درس کې د تصوف د صوفیانو دویم اعتقاد ذکر شو چې هغوی خضر علیه السلام د محمدی شریعت د مکلفیت نه مستثنا ګڼلو، چې اصلا دا عقیده تولید شوې له دې څخه ده چې دوی خضر علیه السلام اوس هم ژوندی ګڼي، چې دا دواړه اعتقادات مردود او باطل اعتقادات دي. چې تیرو درسونو کې مونږ د لوی الله تبارک و تعالی په اذن او توفیق د هغې بتلان ثابت کړی دی. اوس راځو دې درس کې د هغوی د خضر علیه السلام باره کې درېمه دا عقیده ذکر کوو چې دوی وایي خضر علیه السلام نبی نه دی، بلکې هغه ولی ګڼي چې د الله متعال په توفیق به د کتاب و سنت پر رڼا کې راجح او صحیح منهج په دې باره کې ذکر کو. د صوفیانو د خضر علیه السلام باره کې دا اعتقاد هم تقریبا اتفاقی دی چې هغوی خضر علیه السلام ته په نبوت قائل نه دی، بلکې هغه ولی ګڼي. او همدا هغه مرکزی سبب دی د دې چې دوی د دې اعتقاد څخه بې شمېره نه منونکي او د کتاب و سنت نه صریح مخالف نظری تولید کړي. لکه یوه د هغې جملې څخه دا چې دوی د دې په مرسته دا عقیده هم جوړه شوې چې اولیاء د انبیاو څخه غوره او افضل ګڼي. حافظ ابن حجر رحمه الله په الاصابه فی تمیز الصحابه دویم جز 243 صفحه کې فرمایي: وکان بعض اکابر العلماء یقول اول عقد یحل من الزندقه اعتقاد کون الخضر نبیه، لان الزنادقه یتزرعون بكونه غير نبي إلى أن الولي أفضل من النبي، كما قال قائلهم مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. فرمي حافظ ابن حجر رحمه الله وبعض مشران علماء چه هغوی بفرمائل چه بشک حواله غوطا چه ده زندقت سخبرانستل کیگی، یعنی انسان پی ده زندقیت ده دام سخخلاسیگی، هغا ده عقیده منل دی چه خدر نبی ده. زکر زندق خلق پا دی عقیده چه خدر نبی نده او نبی نگنی ده دی تخم کری چې ولی د نبی نه غوره دی، لکه څنګه چې د دوی یو ویونکی ویلی دی چې مقام د نبوت په برزخ کې د مرتبه په اعتبار سره د رسول نه لږ اوچت او د ولی نه ښکته دی. نو د حافظ ابن حجر رحمه الله د دې خبرې نه معلومه شو چې د خضر علیه السلام باره کې دا عقیده لرل چې دا نبی نه دی ولی دی، دا ډیره خطرناکه بلکې د زندیقیت عقیده ده. اعاذنا الله واياكم اجمعين ايها المسلمون من تلك العقيده الخبيثه. اوس دا چې دا عقیده د تصوف د صوفیانو عقیده ده، په دې د دوی د یو دو صوفیانو اقوال هم غواړو چې ذکر کړو. مشهور صوفی عبدالکریم قشیری په الرساله القشیریه دویم جز 1515 کې د اولیاء او د کرامتونو د لویوالي اسباب متعلق د هغې جملې څخه د مریم علیه السلام او د اصحاب الکهف کرامات د قران څخه ذکر کوي، او بیا ورپسې خضر علیه السلام ذکر کوي او وایي: ومن ذلك ما اظهر على يد الخضر علیه السلام من اقامه الجدار وغيره من الاعاجيب وما كان يعرفه مما خفى على موسى عليه السلام، وكل ذلك أمور ناقضة للعادة اختص الخضر عليه السلام بها ولم يكن نبيا وإنما كان وليا. دا وی او لدی جملې څخه هغه کرامتونه چې د خضر علیه السلام په لاس باندې ظاهر کړی شوی وو، د ودرولو د دیوال نه نور غیر له هغې نه، د عجایباتو څخه هغه چې په موسی علیه السلام باندې پټو، نو دا ټول هغه امور چې د عادت خلاف وو او خضر علیه السلام په هغې باندې خاص کړی شوی وو، او حال دا چې هغه نبی نه و بلکې هغه ولی وو. الرساله القشیریه دویم جز 1516 صفحه. نو وګورئ عزتمندو، صوفی عبدالکریم اقرار وکړ چې خضر نبی نه و بلکې هغه ولی وو. واوری عبدالوهاب شعرانی صوفی د پیر صوفی علی نه په الطبقات الشعرانی دویم جز 23 صفحه کې نقل کوي: لیکي وکانه یقول لكل ولی خضر هو تمثل روح ولایته كما لكل نبي سوره جبريل هي تمثل روح نبوته. دا وی او د هر ولی د پاره خضر خاص شوی دی چې هغه دته د ولایت روح جوړوي، لکه څنګه چې د هر نبی د پاره جبرئیل خاص وي چې هغه هغه ته د نبوت روح جوړوي. دا شو د پیر صوفی علی خبر چې د دینه مراد داده چې خضر علی السلام دا ولی دی او د اولیاء او نقیب دی. دا شو تر دې زیاده تصوف اعتقاد چې خضر علی السلام ولی ګني او د نبوت څخه انکار کوي. خو اوس رازو د لوی الله په خاص توفیق دا دلایل ذکر کو چې خضر علی السلام د الله نبی دی، او کوم خلق چې د نبوت نه انکار کوي نو دوی په باطل دی. رازو دلایل ته اول دلیل الله تبارک وتعالى په سورۃ الکهف 15 نمبر آیت کریمه کې فرمایي: فوجدا عبدا من عبادنا آتیناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدن علما. فرمایي وهل تهغوی یعنی موسی او موسی علی السلام خادم زموله بندگانو څخه یو بنده اومند چې مونږ ورکړی او هغه ته رحمت د خپل طرف نه، او ورخودلې او مونږ هغه ته د خپل طرف نه خاص علم. دلته دی آیت کې عزت مند الله تبارک وتعالى فرمایل چې ما هغه ته رحمت ورکړی او رحمت نبوت دی، په دلیل د دې قول د الله سبحانه وتعالى چې په سورۃ الزخرف 23 نمبر آیت کریمه کې فرمایي: اهم یقسمون رحمت ربک، آیا دوی دا واک لري چې ستا د رب رحمت تقسیموي؟ او دلته د رحمت نه مراد نبوت دی. نو دلیل شو په دې چې خضر علیه السلام ته الله نبوت ورکړی و چې تعبیر ترنه په رحمت سره کړی دی. امام الوسی رحمه الله د رحمت من عندنا په باره کې درې قول ذکر کړي او بیا اشاره کړي د هغې ضعف ته، او بیا وروسته فرمایي: والجمهور على انها الوحی والنبوه. وي د جمهور مسلمانانو قول دا دی چې دلته د رحمت نه د خضر علیه السلام په باره کې مراد هغه وحی او نبوت مراد دی. دی په تفسیر روح المعانی اتم جز 302 صفحه کې ذکر کړي. دویم دلیل دا دی چې د همدې سورۃ الکهف په 15 نمبر آیت کریمه کې دی چې الله تبارک وتعالى فرمایي: وعلمناه من لدنا علما، او ورخودلې او مونږ هغه ته د خپل طرف نه خاص علم. نو دا هم دلیل شو چې دغه خودنه نه و مګر نبوت، ځکه چې دغه خودنه د کوم تعلیم ورکوونکي او استاد د واسطې نه بغیر هغه ته خودل شوی و. نو هر هغه علم چې هغه چاته بغیر د واسطې بشری څخه حاصل شي، نو واجب ده دا چې د مبارک دا عقیده ولرل شي چې دا خودنه دته د وحی په ذریعه باندې شوی ده، او وحی نه کیږي مګر انبیاو ته. نو معلومه شو چې خضر علیه السلام نبی و. دریم دلیل هم واوري د سورۃ الکهف په 15 نمبر آیت کریمه کې دی چې الله تبارک وتعالى فرمایي: قال له موسی هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. وي موسی علیه السلام هغه ته وفرمایل چې آیا زه ستا سره پاتې کېدای شم تر څو چې ته ماته هغه علم رازده کړې چې تا ته درښودل شوی دی؟ نو استدلال د دې آیات نه په نبوت د خضر علیه السلام دا دی چې که خضر علیه السلام نبی نه وي، نو هرګز به موسی علیه السلام ځان هغه ته د هغه نه د علم په زده کړه کې محتاج او تابع نه وای ګرځولې، ځکه چې موسی علیه السلام د الله نبی دی. نو که خضر علیه السلام بالفرض نبی نه وي، نو د موسی علیه السلام علم د وحی په ذریعه او د خضر علیه السلام علم بغیر له وحی، نو څنګه نبی د غیر نبی نه هغه علم اخذ کوي چې خپل علم د ده د علم نه ډیر قوي راسخ او صحیح وي؟ نو دا دلیل شو چې خضر علیه السلام نبی و. سلورم دلیل په سورۃ الکهف 15 او 18 نمبر آیاتونو کې الله تبارک وتعالى د خضر او موسی علیه السلام حکایت نقل کوي. فرمایي: قال انك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. الله تبارك وتعالى فرمایي یعنی خضر علیه السلام جواب ورکړ موسی علیه السلام ته چې ته زما سره صبر نشې کولای، او ته څنګه به صبر کولای شي په هغه څه چې ته په هغه هیڅ خبر نه لري؟ نو استدلال دا دی که بل فرض خضر علیه السلام نبی نه وي، نو بیا ولی په خپل علم او د هغې په تعلیم کې په موسی علیه السلام ځان اوچت ګڼي چې ورته فرمایي ته صبر نشې کولای، او څنګه به صبر وکړې په هغه څه چې تاته د هغې خبر نشته؟ او موسی علیه السلام هم ورته د تواضع اظهار کوي، ورته فرمایي: قال ستجدنی انشاء الله صابره ولا اعصي لك امرا. فرمایي ویل موسی علیه السلام: انشاء الله ته به ما صبر کوونکی بیا مومې، او زه به په هیڅ چاره کې ستا له امر څخه سر ونه غړوم. نو معلومه چې دغه عالم دا په علم کې د موسی علی السلام نه اوچتو، نو چې څوک نبی نه وي هغه د نبی نه اوچت هم نه وي. نو نتیجه دا شو چې خضر علیه السلام هم پیغمبر دی چې موسی علی السلام ورته داسې منقاد ګرځي، ګنې نبی په هر حال کې د ولی نه اوچت او افضل وي، ځکه ذات د ولی د ذات نه غوره وي، مرتبه ورته د مرتبې نه، او علم ورته د علم نه راسخ صحیح قوي او مضبوط وي. نو که خضر علیه السلام نبی نه وي، نو هرګز به موسی علیه السلام الله تبارک وتعالى د غیر نبی تعلیم ته نه اسولو. پنځم دلیل هم اوری دغه ډول په سورۃ الکهف 20 نمبر آیت کریمه کې دی چې کله خضر علیه السلام موسی علیه السلام ته د خپل کارونو د حقیقت متعلق وضاحت وکړ، نو ورته وی فرمایل: وما فعلته عن امر ذلك تاویل ما لم تستع علیه صبرا. او نه دی کړی دغه کارونه ما چې کوم ما وکړل په خپل سر، دا د هغه خبرو حقیقت دی چې تا په صبر ونه شکړې. مفسر قرطبی رحمه الله د دې په تفسیر کې فرمایي: یقتضی ان الخضر نبی. ودا خبره د دې تقاضا کوي چې خضر نبی وګوري. سم جز نه دیشم صفاد تفسیر القرطبی. دغه ډول علامه محمد امین شنقیتی رحمه الله فرمایي: ومن ازهر الادله فی ان الرحمه والعلم اللدنی اللذین امتن الله بهما على عبده الخاضره عن طریق النبوه والوحی قوله تعالى عنه وما فعلته عن امری ایو انما فعلته عن امر الله جل وعلا. دا فرمایي د ډیرو ښکاره دلایل څخه پدی کی چې بشک رحمت او د لدنی علم هغه دواړه چې پیرزوینه کړي الله د هغه دواړو په خپل بنده خاطر باندې د نبوت او د وحی په طریق سره هغه د الله تبارک وتعالى دا وینا ده چې د هغه نه نقل کړي چې فرمایي او ما نه دي کړي دا کارونه په خپل سر، یعنی دا مې د الله جل وعلا په امر کړي دي. ازوا البيان دریم جز 1508 صفه کې علامه امین شنقیتی رحمه الله دا خبره کړي ده. دغه ډول مفسر ابن عطیه رحمه الله په خپل تفسیر دریم جز 1508 صفه کې فرمایي: وقول الخضر وما فعلته عن امري يقتضي ان الخضر نبي. وقول د خضر علی السلام چې هغه وي ما دا کارونه په خپل سر نه دي کړي دا د دې تقاضا کوي چې خضر علیه السلام نبی دی. نو معلومه شو عزت مندو چې دغه کارونه چې کوم خضر علیه السلام کړي دا د وحی په ذریعه شوی دی، دې کې د هغه خپل شخصي علم ته هیڅ دخل نشته. دا شو تر دې ځایه استدلال د قران نه چې خضر علیه السلام نبی وو. اوس د یو څو مفسرینو اقوال هم تاییدن واوري. علامه ابو حیان الاندلوسی رحمه الله په خپل تفسیر وم جز 204 صفه کې فرمایي: والجمهور على انه كان نبيا. فرمایي جمهور مسلمانان په دې اعتقاد دي چې خضر علیه السلام نبی وو. علامه ابن حجر په زهر نظر کې په اتیشتم صفه کې د مفسر سعلبی رحمه الله نه نقل کړي چې هغه فرمایي: هو نبی فی جميع الاقوال. هغه یعنی خضر علیه السلام په ټولو اقوالو کې راجح داده چې نبی دی. دریم مفسر قرطبی رحمه الله په خپل تفسیر ولسم جز 14 صفه کې فرمایي: الخضر نبی عند الجمهور. خضر علیه السلام د جمهور مسلمانانو په نیز نبی دی. سلورم امام ابن عطیه رحمه الله په تفسیر ابن عطیه دریم جز 1508 صفه کې فرمایي: والخضر نبي عند الجمهور وقيل هو عبد صالح غير نبي والآية تشهد بنبوته لأن بواتن أفعاله هل كانت إلا بوحي الله. فرمي أو خضر عليه السلام د جمهور پنيز نبي دي أو دا هم ويلشوي دي چه هغا دا نبينا بغير يو صالح بند دي خو آيات دا هغا پو نبوت گواهي ورکوي زكا چه پت كارون دا هغا ندي دا مگر دا الله دا وحي پا زريعا. بنزم امام ابن الجوزي رحمه الله پا زاد المسير درهم جز ونويوم صفا كي فرمي: كثير من الناس يذهب الى انه كان نبيا. ډیر د خلق څخه دې ته ذهاب کوي چې هغه یعنی خضر علیه السلام نبی وو. شپږم واوري ابن عاشور التونسی رحمه الله په التحرير والتنوير 14 جز 14 صفه کې لیکي: والاظهر ان الخضر نبي عليه السلام وانه كان موحى اليه بما اوحي لقوله وما فعلته عن امري. فرمای او ډیر ظاهر داده چې خضر علیه السلام نبی دی او بشک دا چې هغه ته وحی کړی شوی او هغه چې ورته کړی شوی وا. د دې قول د هغه نه چې فرمایي او ما نه دي کړی دغه کارونه په خپل سر. وم مفسر امام فخر الدین رازی رحمه الله د هم په تفسیر الکبیر 21 جز 401 صفه کې فرمایي: قال الاكثرون ان ذلك العبد كان نبيا. ودير مسلمانانو دا ویلی چې بشک دا بنده یعنی خضر علیه السلام دا نبی وو. اتم مفسر الوسی رحمه الله فرمایي: فالجمهور على انه عليه السلام نبي وليس برسول وقيل هو رسول وقيل هو ولي وعليه القشيري وجماعة والمنصور ما عليه الجمهور وشواهده من الآيات والأخبار كثيرة وبمجموعها يكاد يحصل اليقين. دا فرمایي وي پس جمهور اهل علم په دې اعتقاد دي چې هغه علیه السلام نبی دی او رسول نه دی. او دا هم ویل شوی چې رسول دی او ویل شوی چې هغه ولی دی، نبی او یا هم رسول نه دی. او په دې عقیده قشيري او جماعت قول کړي، خو منصور قول هغه دی کوم چې د جمهور قول دی چې هغه د خضر علیه السلام د نبوت اثبات دی او شواهد د آیاتونو څخه او ډیر احادیث شته او په مجموعي لحاظ سره نږدې دي چې یقین یعنی یقیني علم پر حاصل شي. اتم جز 302 صفحه د روح المعانی کې دا خبره کړې ده. دا شو مسلمانانو د قران څخه دلایل او د مفسرینو تاییدات چې دلیل شو په دې چې خضر علیه السلام د الله نبی وو. او هم دا راجح او صحیح قول دی په هم دې اعتقاد کې د الله تبارک وتعالى د علم الغیب دعوا او د انبیاءو قدر شان او مرتبه محفوظه پاتې کیږي. او د دې برعکس که څوک عقیده ولري نو په هغه کې ډیر خرافات او چټلیات او تلار کولاویږي، کوم چې نن د تصوف په دین او شریعت کې بشماره په نظر ښکاری. ځکه خو بعضی اهل علم فرمایي چې اوله غوټه چې د زندقت څخه پرانستل کیږي هغه د اعتقاد جوړول دي چې خضر علیه السلام نبی دی. دغه ډول دا حدیث هم واوري چې دلیل ګرځي په دې چې خضر علیه السلام نبی دی. صحیح البخاری کې په نمبر 3301 اتیاوم باندې حدیث دی، الفاظ پکې دا ډول دي چې خضر علیه السلام موسی علیه السلام ته وفرمایل: یا موسی، انی علی علم من علم الله علمنیه لا تعلمه انت وانت علی علم من علم الله علمک الله لا اعلمه. وی ای موسی، زه د الله د علم نه په داسې علم مشرفم چې هغه راکړې چې ته هغه علم نه لري، او ته ای موسی په داسې علم مشرف د الله د علم نه چې تا ته الله د علم درکړې زه په هغه نه پوهیږم. نو دلته خغه وروکي خضر علیه السلام خپل علم د الله له طرف څخه وګاړه، او د موسی علیه السلام علم هم د الله له لوري وګاړه، او دا یقیني ده چې د موسی علیه السلام علم د الله له خوانه هغه د وحي په ذریعه ورکړی شوی وو. نو دلیل شو چې د خضر علیه السلام علم هم وحي و، ځکه خو د موسی علیه السلام علم د ځان نه او د ځان علم د موسی علیه السلام نه نفي کړی دی. دغه ډول دی حدیث کې دا هم دی چې یو چنچړه د کشتۍ په څنډه کېناسته او پس بحر یعنی سمندر کې ټونګه دننه کړه او بوس کلو دپاره. نو خضر علیه السلام موسی علیه السلام ته وفرمیل: ما علمي وعلمک من علم الله الا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر. ورته وی فرمیل وی نه دی زما علم او ستا علم ای موسی د الله د علم مقابل کې مګر په مثل د هغې اندازې د اوبو چې کمې کړې دي چنچړې د دې سمندر نه. نو که یو کتونکی دې جمله کې هم فکر وکړي دا به ومني چې خضر علیه السلام نبی و، ګنی خپل علم به د موسی علیه السلام د علم سره نه مشابه کولو، ځکه د موسی علیه السلام علم دا وحي و. نو اوس د مسلمانان سوچ وکړي چې یو عام مسلمان خپل علم د نبی د علم سره مشابه کولی شي؟ نه، هرگز نه. نو معلومه شو چې خضر علیه السلام دا نبی و، او هم دا راجح صحیح او قوی قول دی. باقی اعتقادات د صوفیانو د خضر علیه السلام باره کې به دا پر روان درس کې ذکر کړو ان شاء الله تعالی. وبالله تعالی التوفیق، والحمد لله رب العالمین، والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ایزهو بالقتال سوف نمضی بالمعالی لا نبالی، لا نبالی سوف نمضي بالمعالي لا نبالي لا نبالي. لا تلينوا أو تهينوا واشمخوا مثل الجبال، حطموهم دمروهم واسحقوا رأس الضلال. لا تلينوا أو تهينوا واشمخوا مثل الجبال، حطموهم دمروهم واسحقوا رأس الضلال. واسحقوا رأس الضلال. سوف نمضي بالمعالي لا نبالي لا نبالي. سوف نمضي بالمعالي لا نبالي لا نبالي.